नारायण नारायण राम राम राम राम राम। गीता का आरंभ हुआ है, उसमें दो बात, एक शरीर और शरीरी, दो बात को लेकर हम क्या उपदेश। शरीर को लेकर जो विचार है वो सांख्य योग, और शरीर को लेकर विचार है वो कर्म योग है। दो का वर्णन है। थोड़ा आया जैसे जूता सीत मतलब में भक्ति आ गया, ऐसे सूर्यदम सर्वभूता रंग क्या था मान शांति मिलती, ऐसे भक्ति आ गया। छध्यायों में ये भक्ति शास्त्र में है, परंतु खास करके सांख्य योग कर्म योग का है। सातवें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन विशेष, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तक मध्यम षटक है, ये भक्ति योग का है विशेषता से। इसमें आठवां अध्याय पूछने पर कहा है, दूसरे भगवान ने कहा है, वो विशेषता से। और अगर ये बारहवां अध्याय होते है, तेरह और चौदह ज्ञान योग का है, पंद्रहवा है वो भक्ति योग का है, सोलहवा है वो अधिकारी अनधिकारी का है, और सत्रहवा है श्रद्धा तीन प्रकार की है, और अठारहवें में सबका उपसंहार है। सत्रह अध्याय में आया है उसका जो विस्तार आया वो संक्षेप से कह दिया, पहले संक्षेप है विस्तार से कह दिया, ऐसे उपसंहार कर दिया आठवें अठारहवें अध्याय। ऐसे गीता का विवेचन है। पहला विवेचन है सांख्य योग का, उसमें बताया आत्मा है उसका संबंध नहीं है। इसमें खास मार्मिक बात, बढ़िया बात, उत्तम बात यह है कि शरीर और शरीर का जो भेद है उसमें शरीर अपना नहीं है। ये खास बात मुख्य है। शरीर है इसका साथ है संसार के साथ, और शरीरी का साथ है परमात्मा के साथ। ममई वांशो जीव लोगे पंद्रह अध्याय में कहेंगे तो परमात्मा के साथ संबंध है, और शरीर का संसार के साथ संबंध है। संसार और शरीर एक है, और आत्मा और परमात्मा एक है। इस बात से सातवें अध्याय में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दो बताई, तो परा प्रकृति और परमात्मा एक है, अपरा प्रकृति संसार है। वो संसार सब ही आ गया, स्थूल सूक्ष्म काल सब शरीर सब, क्योंकि भूमि वंदरो वायु खंग मनो बुद्धि खंग मनो बुद्धि अहंकार तीन, ये अहंकार लड़ने से सब आ गए इसमें सूक्ष्म से ही। सबसे सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से सूक्ष्म नहीं जड़ता में यह हद है अहंकार की बस, और चेतन है वो इनसे अलग है। इस वास्ते सबसे पहले आवश्यकता है शरीर मैं नहीं हूं, इस बात का ज्ञान करना चाहिए, इस बात का अनुभव करना चाहिए, अनुभव कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, अब शरीर मेरे लिए नहीं। तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, या शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर है संसार के लिए, आप हो भगवान के लिए, आपका भगवान का संबंध है, शरीर का संसार का संबंध है। संसार है वो शरीर है, शरीर है संसार है, संसार शरीर है एक है। 84 लाख योनि में कई शरीर धारण किए, कोई शरीर साथ में नहीं है। ऐसे ये शरीर भी साथ में नहीं है आपके। शरीर हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते। स्वर्गे भी नो बजाये प्रलय न बेतंत, महासर्ग में भी इसका नाश नहीं होता, महासर्ग में उत्पत्ति नहीं होती, और महाप्रलय में भी इसका नाश नहीं होता। ये सदा असंत रहता है, ये परमात्मा के साथ एक है। परमात्मा अटल है ऐसे ये भी अटल है, और संसार क्षण भंगुर है ऐसे शारीरिक श्रमण हो रहे। इसमें एक बात है ध्यान देने विशेष, जब तक काम में न ले तब तक वो वस्तु कोई काम की नहीं है। अरमन पे हो आपके पास में, काम में नहीं ले वो तो कोई फर्क नहीं है। पत्थर पड़े रहो चाहे सोनो पड़े रहो, सोने में पत्थर में कोई फर्क नहीं है। जब तक काम न ले हो, काम ले हो तो पत्थर भी काम आ जाए, सोना ही बहुत काम आ जाए। अब काम में नहीं ले हो तो पत्थर में सोने में क्या फर्क है? खूब विचार करो, इसमें कोई फर्क नहीं है। स्थूल शरीर से काम नहीं ले हो तो स्थूल शरीर क्या काम हो रहा है? तो स्थूल शरीर बहुत स्थूलता में काम आता है, सूक्ष्म में काम नहीं आता। जागृत में काम आता है, स्वप्न में नहीं काम आता, सुषुप्ति में काम नहीं आता, समाधि में काम नहीं आता, मूर्छा में काम नहीं आता। तो स्थूल शरीर की आवश्यकता केवल जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में काम है, नहीं तो निकम्मा से सबा निकम्मा है। सूक्ष्म में काम करे शरीर कोई जरूरत को नहीं। बिना खर्च किए हुए पैसा पड़ा रहो और चाहे पत्थर पड़े रहो, फर्क क्या है? ऐसे बिने काम शरीर पड़ा रहे, स्वप्न में सुषुप्ति में कोई काम नहीं, समाधि में मूर्छा में कोई काम हुआ नहीं, स्थूल शरीर कोई काम। स्थूल शरीर स्थूल शरीर में जागृत में काम आता है तो निकम्मा है। आपके पास पैसा पड़ा है वो काम में ले तो है, काम में नहीं ले तो पछता रहो पैसा हो। काम में ले तो फर्क है, काम में नहीं ले तो क्या फर्क है? ऐसे शरीर से काम नहीं ले तो कोई फर्क नहीं, पड़ा रुक है। तो सूर्य शरीर के सिवाय, सूर्य काम में सिवाय, जागृत के सिवाय सूर्य शरीर काम का नहीं है। न स्वप्न में काम का है, न सुषुप्ति में है, न समाधि में है, न मूर्छा में है, कोई काम का नहीं। शरीर जागृत में है, जागृत में जब काम करो तो काम में नहीं लो, ऐसा बैठा है तो शरीर को कोई काम का नहीं। जिस वक्त में काम नहीं लिया जाए उस समय शरीर कोई काम का नहीं है। काम काम में ले उसमें है, काम में ले तो किस में ले होगे? केवल स्थूल काम में, स्थूल कार्य में ले होगे। सूक्ष्म में काम नहीं आएगा, कारण में काम नहीं आएगा, स्थूल में काम नहीं है, सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर काम आता है स्वप्न में, कारण शरीर काम आता है सुषुप्ति में, और मूर्छा में एक आता है बोले, और समाधि में आता है तो कारण से ही होती है समाधि। समाधि से ऊंच उठ जाए फिर कोई शरीर का काम नहीं है, किसी शरीर का काम नहीं है, शरीर सब खत्म है। ये सूक्ष्म बात है, सार बात है, सार गीता का सार। पहले अशोचानंद सोचों से चला ग्यारहवें श्लोक ले तीसवें श्लोक तक, जिसमें शरीर शरीरी, एक शरीर है एक शरीरी है, शरीर शरीरी अभेद है। टीकाकार और व्याख्यानदाता आत्मा अनात्मा कहते हैं, आत्मा अनात्मा शब्द नहीं है, आत्मा अनात्मा शब्द नहीं, ईश्वर जीव शब्द नहीं, माया प्रकृति जीव नहीं, ये काम ही नहीं। 20 लोगों में है ही नहीं ना अभी, कौन है? न प्रकृति का है, न पुरुष का है, न जीव आत्मा का है, न ईश्वर का है, न माया का है, न विद्या का है, ना भी नहीं। शरीर शरीर ये खास है। इस वास्ते मुक्ति के बीच में गीता सबसे ज्यादा काम की है, क्योंकि शरीर है ये दो ही चीज है, सब बैठे जितने, एक शरीर है चेतन, एक शरीर है जड़, बस ये दो बात लिख रहा आप है, ये दो बात लिख रही हूँ मुझे ऐसे है। शरीर को लेकर ये सांख्य योग है, शरीर को लेकर ये कर्म योग है। कर्मयोग से कल्याण होता है, सांख्य योग से कल्याण होता है। पांचवा अध्याय के चौथे पांचवे में दोनों का खास मिशन है कि सांख्ययोग से कर्मयोग से दोनों काम रहे, दोनों से कर्मयोग और सांख्ययोग दोनों है और भक्ति योग के दोनों अधिकारी है। कर्मयोग और सांख्ययोग भक्ति के अधिकारी है। ये सातवें अध्याय में सातवें से बारहवें तक विशेष भक्ति का वर्णन है। पहले कर्मयोग का वर्णन है, कर्मयोग का वर्णन है, उससे अलग तीसरा अध्याय 13-14 ज्ञान का वर्णन है, 15वां भक्ति का वर्णन है, फिर 16वां अधिकारी अनधिकारी का वर्णन है, 17वां श्रद्धा अश्रद्धा का वर्णन है, 18वां सब विषय है, सब सब श्रृंगार किया 18 विषय। ये खास विषय है गीता का। तो गीता का विषय है उसके अनुसार अपना ज्ञान करना, तो ज्ञान प्राप्त करना हो तो सांख्य योग का है, कर्मयोग करना हो तो ये है। कर्मयोग में दो विभाग है, एक कर्म है एक योग है। दोनों का विभाग 8 श्लोक है, उनमें 7 श्लोक खास शुरु के समय लाभ लाभ हो जया जय हो तो दस, ये 20 का श्लोक है। इसे आगे फिर कर्मयोग कर्मयोग का वर्णन है। पहले अयोग का है, फिर अयोग का है, फिर योग के लक्षण हुआ है, ऐसे वर्ण उपसंहार हुआ है। तो पहले मनुष्य को समझना है खास, आप शरीर नहीं हो, शरीर अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड और शरीर है, ये ब्रह्मांड के साथ में है, आपके काम का नहीं है, ये दुनिया का है, दुनिया काम का है, दुनिया की सेवा के लिए ही है शरीर, आपके लिए नहीं है, दुनिया की सेवा वो आपके लिए, आपका कल्याण होगा, पर शरीर अपना नहीं है, आप शरीर नहीं हो। पर इस बात को बड़ी भूल हुई, बड़ी भूल, बड़ी भारी भूल हमारी क्या है कि संसार की चीज को अपनी मान लिया और अपना उसको भूल गए, अपना उसको भूल गए, अपना है कि नहीं है परवाही को, संसार ही अपनी बात, तो शरीर संसार का है आपका नहीं है, मार्मिक बात है ये, मार्मिक। तो समझना चाहिए कि शरीर अपना नहीं है, शरीर अपने काम का नहीं है, शरीर संसार काम का है, संसार को काम करता, फिर कामना छोड़ दो, कामना किस बात की, संसार की चीज है, संसार की सेवा में लगा दी, कामना की जरूरत नहीं, संसार की चीज है शरीर, शरीर सामग्री समझ, हम स्थूल शरीर और स्थूल सामग्री, धन संपत्ति वैभव मकान आदि सब ये संसार काम का, संसार की सेवा है, शरीर की भी सेवा, स्थूल शरीर की भी सेवा हो जाएगी, इसको सही में रखना, मर्यादा में रखना, खान पान ठीक तरह से अंदर करना, रोटी कपड़ा आदि ढंग से दे देना, ये शरीर की सेवा है। शरीर का सेवा का भी वो महात्मा जो दुनिया की सेवा का है, दुनिया की सेवा का भी वो महात्मा जो शरीर की सेवा का है, शरीर संसार एक है। इस बात से कर्म योग होता है, उसमें शरीर की सेवा कर दो, संसार ने अपना मानना, संसार ने अथवा शरीर ने अपना मानना, ये गलती है, ये बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। संसार अपना, शरीर अपना नहीं है, शरीर पर अपना चलता ही नहीं, शरीर पर आगे पर चल रही है, क्या शरीर को जैसा रखना चाहते रख सकते हैं, नहीं रख सकते, निरोग रखना चाहो निरोग नहीं रख सकते, जीता रखना चाहो जीता नहीं रख सकते, मरा तो मर ही जाएगा वो, आपके बिना बिना चाहना है मर जाएगा, शरीर पर आपका बस नहीं चलता, अभिमान अभिमान आप करते हो, मेरा है शरीर, अभिमान कर सकते हो, अभिमान कर पतन होता है, फायदा नहीं है, निर्ममो निरहंकार ममता और अहंता का सहित जाओ, विहाय कामान या सर्वान सब कामनाओं छोड़ के निष्प्रिय होकर निर्मम हो निरंकार हुआ शांति को प्राप्त हो जाएगी, कर्मयोग हो गया। शांति की प्राप्ति कर्मयोग का फल है। कर्मयोग परमात्मा के साथ संबंध जोड़ देता है, ज्ञान योग अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, भक्ति योग भगवान से संबंध जोड़ देता है, परमात्मा के साथ एक हो जाता है, ये इनका फल है। ठीक से समझन करे, खास करके जानने की बात, शरीर अपना नहीं है, ये बात विशेष जानने की है। शरीर संसार का है, संसार की सेवा के लिए है, संसार की शरीर की एकता है। एकता में शरीर और संसार की सेवा के लिए है, अपने मन में संसार को सेवा के लिए अपने लिए है, संसार अपनी सेवा के लिए माना, और वास्तव में शरीर संसार की सेवा के लिए, शरीर संसार की सेवा मुक्ति हो जाएगी, और शरीर के लिए संसार माने संबंधन हो जाएगा। ये खास बात है, शरीर सामग्री हमारे पास जो कुछ है, घर है, शरीर है, सामग्री है, रुपया पैसा, सब संसार के लिए है, अपना निर्वाह हो जाए जिसमें सेवा कर सके। खाना पीना नहीं करेंगे, वो पढ़ना उड़ना नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, आराम नहीं लेंगे, तो सेवा कर सकेंगे नहीं, इस वास्ते ही लेना है, और कोई अपने काम की नहीं है, संसार के काम का चीज है। इस वास्ते इन्हें खाना पीना भी देना है, सोना भी देना है, आराम भी देना है, घोड़े से काम देना मतलब घोड़े को दाना भी देना है, घास भी देना है, पानी भी पाना है, और काम देना है, इस तरह शरीर से काम लेना है, और काम लेने के लिए जो दाना देना है, स्वाद सो की नहीं करनी है, जो पतन है, सुंदर ग्रह सुंदर सजाओ ग्रह, महान पतन की बात है ये, आज घर पतन की बात ये है। ऐसे महान पतन होता है परिवार नियोजन से, जिसे कल्याण दिखा जन का कल्याण, महान पतन का नाम कल्याण है। महान पतन है, महान अनर्थ है, महान अनर्थ जिसको आपने अपनाया है, ये हिंदू धर्म को छोड़ दिया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया, छोटी और धोती गई और बस शोक ही नहीं, पाप सामो पाऊ पाप का, ज्यादा से ज्यादा पाप गर्भपात का, महान पाप में जा रहे हैं। अब गए कितना चावल गया, चावल भेजना में 40 लाख टन प्रति साल प्रति वर्ष 40 लाख टन प्रति वर्ष जाते हैं, 40 लाख टन प्रति वर्ष चावल जा रहे हैं विदेशों में, कांडला बंदरगाह से, एक बंदरगाह से, एक बंदरगाह की बात हम देख रहे हैं, एक बंदरगाह में 40 लाख टन प्रत्येक वर्ष में जाता है, देख रहे हैं हम चावल, अरे कहते लोगों भूखों मरेंगे, 40 लाख टन एक बंदरगाह में, अरे लोग मान नहीं है, अब और क्या लोग मान वो नहीं कि खाओगे कहेंगे रहेंगे जमीन भी हो जाए, ऐसी बात भर दी है जोर से, हम देख कर गए 40 लाख टन, टन में 27 मन का सहित मन का एक टन, 40 लाख टन बसों की बजना भरी चावलों से, बस याद है वहां भरी थोड़ा चावल लिया थे, वहां देखा था, वहां चावल बन गया था, वो धन देखा था, लेगा धन देखा था, एक बंदरगाह में जा रहा था, सारी अन्न भूखों मर जाएंगे, ऐसी बात भर दी है, जो बात बोले तो पट पकड़ गए आदमी, क्या कहते हो गए भूखों मर जाएंगे, इस वजह से परिवार नियोजन तो करना, हिंदुओं का और गायों का दास, गायों तो मार देनी, हिंदू पैदा नहीं हो जाना, तो दास के उपाय दो ही है, नाश के उपाय दो, ये तीजो को नहीं बताओ बाप, एक तो मार देना, एक जन्म देना, अभी जिताए तो आप बैठे थे, पूछे दो तीन चार पर शंका दो है कि तीन है कि चार है कि कोई पांच है, साठ साल तक की एक आई गांधी ने साठ साठ वे भी आई जन्म तोड़ी था मंदिर तोड़ सी पुस्तक बाल सी बैडमिंटन ले जैसे तेल का मारा खास है हाथ सब से नाश हो रहा है। सुनते नहीं मेरी बात सुनते नहीं कि मैं वो कहेंगे कहाँ खाएंगे क्या, तुम तो खाने ही जिंदा करते हो, मैं पानी नहीं मिलेगा पानी देखना रहे हमारा पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए किसम मरोगे, पानी अभी जा रहा है कुआं बोरिंग हो रहे हैं बोरिंग करते हैं नीचे जा रहा है पानी एक मान दे जगह मिट्टी भर रही है एक वर्षा कम हो रही है, ये जो पाप कर रहे हैं इसका फल होगा, गायों मार रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं इस पर फल होगा, पानी नहीं मिलेगा लोगों के अंदर नहीं मिलेगा। अखबार में आ गई अभी दो चार दिन पहले आई थी, अखबार में आई थी अभी दो चार दिन पहले आई थी अखबार में कि अगले साल से वर्षा इतनी कम हो जाएगी काल पड़ने की संभावना है तीन चार सालों में, तो विशेष तीन चार साल बड़ी काल पड़ने की संभावना वर्षा होगी नहीं, कुओं में जा रहे नीचे पानी बांध देते मिल में दो चार चार मिल में बांध बांध बांध मिट्टी भर रही है पानी की जगह मिट्टी भर रही है वर्षा होगी नहीं पानी का मा पंडरपुर में अभी पानी तंगी अभी शीतकाल में पंडरपुर में पानी मिलता नहीं है, जोधपुर में भी कम है मनोज में आग आता है ये दशा हो रही है, लोग के बगैर न खाएंगे नहीं, मैं कहूँ पानी क्या पीऊ पानी नहीं पी सकते पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, अखबार माए चार पांच साल के बाद में काल पड़ेगा ज्यादा खबर है मानते हैं नहीं आप लोगों तो आप ही नहीं मानते सत्संग करने वाले नहीं मानते और मूर्ख बताते हैं समझे नहीं समझ समझते नहीं समझ ही समझ है ही नहीं समझ पार बताऊ मैं तो पार की समझ बताऊ पर समझ नहीं है बात सच्ची है पानी मिलने का मुश्किल है अन्न तो दूर रहा खेती करने वाले आदमी रह गए नहीं तो कौन खेती करेगा बताओ, अब एक दो ही हम दो एक हमारे एक और हम दो हमारे दो ये नारा है आपका खेती कौन करेगा फैक्ट्री कौन चलाएगा विदेश में व्यापार कौन करेगा आपका विदेशों के साथ संबंध कौन जुड़ेगा यहाँ की चीज हमारे वहां की चीज लेना कौन करेगा जब दो ही आपके जाओगे तो अभी भी माता पिता पैसे मर रहे हैं पानी पानी मर रही है सोलह दो था हम गए थे जो गया एक एक वो कुत्ता काट गया पगल जो मर गया एक है मरा आशीष दो आशीष था घर में खेती जगह तक बंद कर दिया अब आशीर्वाद है ईश्वर महाराज क्या कर रहा है जान जान कूद करे और मन को आगे देखना तमाशा कह महाराज बबूत ले गई है शू कर जब देखना अभी तीन ही है शू कर देखना तमाशा लोग कहते अन्न के लिए हम कहते पानी के लिए हम जोर से कहे पानी मिला मुश्किल है पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा स्नान के लिए कहाँ है अभी हो रहा शुरू हो गया है पानी की तंगी शुरू हो गई है पांच दस पंद्रह वर्ष पहले बाद में देखना था हमारा हाथ आता है तुमसे भी मुसलमान भी से बढ़ रहा है बहुत जोर से परिवार नियोजन कर रहे हैं फिर भी चिंता करती नहीं है दस दस बारह बारह एक साथ में पैदा हुआ है प्रकृति के विरुद्ध कर रही है दस दस सोलह एक साथ में, दस सोलह दो सोलह तो दो बेला होता था, लेकिन सात है, पांच है, सात है, आठ है, दस है, बारह तो हुआ है, एक है एक साथ में, यह दशा हो रही है। प्रकृति विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, आप लोगों अनुकूल है, करो हाँ करो। इनमें ज्यादा आवाज इतना सत्संग है नहीं, और मैं ज्यादा नसबंदी करने में नहीं गए, अभी गिनती जाए, सौरी गिनती की जाए तो ज्यादा भी मिलेगा, नसबंदी नहीं जोड़ी थोड़ा मिलेगा, एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगी, ऑपरेशन की जोड़ी मैंने खूब देखा है, सुना है, ऐसी गिनती करी नहीं है, परंतु गिनती हो जाती है भाई, बार गिनती के जाना ज्यादा ऑपरेशन किया वो मिलेगा, परिवार नहीं बचा, बड़ा जोर से प्रचार हो रहा है, मशीन रख देती है, गाँव गर्भ हुआ तो ज्यादा गर्भ रेवे ही नहीं है, ऐसे में मशीन रख दी, पैसा दे दो निकाल, पैसा भी कौन निकल जा रही है, खा लो बस नाश करने के लिए, जल्दी से परमात्मा की प्राप्ति करो जो ठीक हो जाए, परमात्मा प्राप्ति कर्म योग और ज्ञान योग दो है, पहले दोनों एक समान है, कर्म योग ज्ञान योग, यह सांख्य प्राप्ति स्थान तद योग में थे, एक इंसान के योग में थे, यह प्रसिद्ध सब प्रसिद्ध दोनों अधिकारी होते भक्ति के, महान पत्र की बात हो रही है, बच जाओ तो बच जाओ भाई, इतनी उठा मर्जी है, एक कहावत है, बैल बैसू गए बवन कैसू गए, और क्या करे बैल बैठ जाए और कोई क्या करे, बवन कह दे सुने वालों सुना दे क्या करे, बैल बैसू गए बवन कैसू गए, और कह रहे मानना नहीं माना, अपनी मर्जी से मानो मत मानो, पतन वाली बात मानेंगे, जैसे भला वो बात नहीं मानेंगे, जैसे पतन हो वो बात मानेंगे, जैसे नुकसान हो वो बात मानेंगे, लाभ की बात मानेंगे नहीं, प्राय लोगों की ऐसी सत्संग की बात थोड़ी सुनते हैं, कृपा है, सत्संग कराने वाले भी ऐसे कर रहे हैं कि ये करोगे ऑपरेशन करो, नसबंदी करो, गर्भपात करो, ये बगन धनवाई ये कह रहे हैं, मेरे को कहते हैं कई लोग तुम एक ही कहने वाले को एक ही कहने व्याख्यान देने वाले को एक कहने वाले, थोड़ा सा नाच ही है ना, अवैधनाथ जी थोड़ा वे कहते हैं, वो थोड़ा कहते हैं और करने वाले नहीं, व्याख्यान देने वाले सब कुछ नहीं, भाव पात पतन करो घर बनो, और 60 वर्षों स्त्री का ब्याह किया है, व्याख्यान देने वाले ऐसी बात है, अब किसी सुने बताओ, मेरे को मैं किसी सुने, आसाम गया तो कई वर्ष पहले की बात है, मैं कह बात सुन बड़ा नमस्कार करो, कि अभी आए थे जवाहरलाल जी, जवाहर नमस्कार कर लिया जोर से मारी उसने, इस बार से देश गुलाम हो गया, नमस्कार करना सके, नमस्कार नहीं करना चाहिए, मैं गांधी जी को अच्छा मानता हूँ, नमस्कार नहीं करता हूँ, ऐसे गांधी जी की माने आप ही माने किसी माने बोलो, मैंने भाई दोनों बातों में तो मारी मान से भाई नहीं मान कर गए वाली मान ले, पर शास्त्र गए तो मारे वाली दोनों नहीं मान ली, माँ बात अजुद हुआ तो नमस्कार किया पांडवों ने, पहले कौरवों ने नमस्कार नहीं किया, 18 अक्षर में 11 अक्षर नहीं थी मारे, आज 7 अक्षर में, ये कौन मरिया कौन जाएगा, ये बात है। मैंने पूछा अभी आए थे थोड़ा दिन मेरे बैठ के लिए जवाहरलाल जी, नमस्कार कोई मारी जोर से इसी बात से गुलाम हो गया नमस्कार करने से। अपना उदाहरण दिया कि मैं गांधी जी को अच्छा मानता हूँ, नमस्कार नहीं करता, नमस्कार से पुत्र हुआ। राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, 15 फरवरी 1999, भिनासर थोरा, राजस्थान। राम